Bu emir dedik doğrudan doğruya Allah'ın Resulü'nedir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ettiğinin şahitlerini edinmek için Veda hutbesinde sahabelerin hemen hemen hepsinin topluca bulunduğu bir esnada hepsine hitaben şöyle buyurur. Benim hakkımda ne diyorsunuz? Ben vazifemi yaptım mı? Bana tevdi edilen vazifeyi eda ettim mi? Ben size tebliğ ettim mi derler. Bütün sahabeler hep bir ağızdan şöyle derler. Evet ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın vahyini bize tebliğ ettin. Vazifeni hakkıyla eda ettin derler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını semaya doğru işaret ederek ey Rabbim şahit ol, ey Rabbim şahit ol, ey Rabbim şahit ol diye sahabelerini bizzat kendisinin hizmetini, vazifesini eda ettiğini şahitlendiriyor. Onların şahitliklerinin üzerine de Allah Azze ve Celle'yi şahit tutuyor. Yarın kıyamette bize tebliğ edilmedi, bize bu haber ulaşmadı, tebliğ eden vazifesini eda edemedi diye bir iddianın olmaması içindir. Ve hemen akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir söz ilave eder. Hadis-i şerifte "Bellighu anni velev aye." Benden duyduğunuz, çünkü o arada vazifesini eda etti. Eda ettiğine şahitler edindi. Allah'ı da onların üzerine şahit etti. Ve oradaki inen ayeti kerimede de Allahu Azze ve Celle Subhanahu ve Teala "Ben bugün sizin dininizi tamamladım." dedi. Nimetimi üzerinize itmam ettim buyurdu. O gün Allah'ın dini, kıyamete kadar baki olacak dini ve hükümleri ikmal olmuştu. Bu vazifenin eda edildiğine de onlar şahitlendirilmişlerdi. Hemen akabinde benden öğrendiğiniz bir kelime de olsa, asgarilikten misal vererek bir kelime de olsa, bir ayet de olsa, bir hüküm de olsa, siz bunu tebliğ edin diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tekrar sözünde diyor ki, buradaki hazır olanlar, benden bu duyduklarını, öğrendiklerini, gaib olanlara, burada olmayanlara ulaştırsın, onlara tebliğ etsin. Umulur ki diyor, tebliğ edilen kişi, tebliğ edenden daha fakih ve anlayışlı olur. Buradaki hazır olanlar, şahit olanlar, gaib olanlara, burada olmayanlara, benden duyduğu bir kelime de olsa onu ulaştırsın, onu tebliğ etsin, onu anlatsın. Umulur ki diyor tebliğ edilen kişi, haberi ulaştırdığı kişi, haber ulaştırılan kişi, haberi ulaştırandan daha anlayışlı ve fakihtir diyor. Böylelikle emir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden bütün ümmete aktarılmaktadır. Ümmetin evveli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Onlar öyle bir medresede terbiye gördüler ki meseleleri en inceliğine, en teferruatına kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden fert fert, toplum toplum, cemaat cemaat, mevzu mevzu talim edip öğrenmişlerdi. Onların tümü ancak Allah'ın dinini biliyor ve ona vakıftılar. Bazılarının bilmediğini bazıları biliyordu. Birisinin bilmediğini bir başkası biliyordu. Onlar bu ehemmiyeti idrak eden kişiler olmaları hasebiyle hepsi dünyanın her bucağına dağıldılar ve yayıldılar Allah'ın dinini tebliğ etmek için. Rivayetler çok müteaddit olması hasebiyle biz de bu nakledilenleri illa sabit bir rakam vermeden zikrederek 15 bin ile 150 bin rakam arasında değişmektedir. O gün orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu veda hutbesini irad ettiğinde bulunan insanların sahabelerin adedidir. 15 bin ile 150 bin arasında değişmektedir rivayetler. Bunların hepsi Allah Resulü'nü görmüşlerdir. O an bile görseler, ondan duyduklarını anlatma şerefine nail olmaları hasebiyle birer sahabi olmuşlardır. Ve Hicaz'da şu an sahabelerin çok cüz'i bir kısmının vefat edip medfun olduğu ancak rivayet edilmektedir. Bunların kısmı azamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu veda hutbesinde kendilerine vermiş olduğu emri eda edip yerine getirmek için dünyanın her tarafına dağılmışlardır. Memleketlerini, çoluklarını, çocuklarını, vatanlarını, yurtlarını, mallarını, mülklerini bazıları beraberinde ve bazıları da yalnız giderek Allah'ın dinini tebliğ etme yolunda her şeylerini feda etmişlerdi. Ve şu bir sabittir ki bu sahabelerin kısmı azamı sair memleketlerde, Hicaz'ın haricindeki muntukalarda metfundu. Orada ecel kendilerine ulaşmıştır. Ya bir kıtalda, yani cihatta veyahut yolda hastalanmışlardır. Ecel öylelikle orada onlara kavuşmuştur, onları bulmuştur. Allah Azze ve Celle ruhlarını Allah'ın yolunda teslim etmişlerdir. Bu emir Allah'ın Resulü'nü muhatap edinirken umuman da bizi muhatap ediniyor. Doğrudan doğruya ondan bize intikal ediyor. Zira az önceki okumuş olduğum ayet-i kerimede Beni İsrail'den Yahudi ve Hristiyanların küfredenlerinin lanetlenmelerinin sebebi alimlerinin yani bilenlerin görmüş oldukları münkeri nehyetmediklerinden dolayıydı. Veyahut bir sefer nehyedip de ondan sonra onların yakalarını bırakıp kendi hallerine bırakıp onlarla oturup kalkıp yemelerinden ve içmelerinden dolayıydı. Bu münkeri görünce nehyetmeyenler peygamber değillerdi. Az önceki zikredilen Davud'un ve Meryem'in oğlu İsa'nın ümmetinden olan insanlardı. Bu gayet makuldur ki hadis-i şerifin de izah ettiği gibi Müslim'den, daha başka sohbetlerde de zikretmiştik o hadis-i şerifleri. Benden evvel diyor, ne kadar peygamber gelmiş ise hepsinin havarisi ve ashabı vardı diyor. Benden evvel ne kadar peygamber gelmiş ise hepsinin havarisi ve ashabı vardı diyor. Onlar neyle emredilirlerse aynen onu tatbik ederlerdi. Peygamberlerine tabi olur uyarlardı diyor. Peygamberleri vefat ettikten sonra bunlar bunu anlatırlardı diyor. Onlardan sonra bir taife türedi ki diyor, türerdi. Bunlar emrolunmadıkları şeyleri yaparlar, emrolundukları şeyleri ise terk ederlerdi diyor. Yani artık sünnetler terk edilir, sünnetlerin haricinde sünnetler ittihaz edilirdi diyor. Kim bunlarla mücahede ederse eliyle o mümindir diyor. Kim bunlarla diliyle mücahede ederse o da mümindir diyor. Kim bunlarla kalbiyle mücahede ederse, cihad ederse o da mümindir diyor. İşte bundan sonra bir hardal tanesi kadar da iman yoktur diyor. İşte bundan sonra da bir hardal tanesi kadar da iman yoktur diyor. Bu gösterir ki peygamberlerden sonra bu vazifeyi alan onların ümmetidir. Biz de aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu vazifesini emanet alan kişileriz. Bildiğimiz bir kelime de olsa ilmi seviyeleri müteaddit, yani değişik olduğu için insanların muhakkak ki herkesin yine bildiği bir kelime, bildiği bir ayet, bildiği bir hak vardır ki onu anlatmakla, onu bilmeyene ulaştırmakla o kişi vazifelidir. Eğer bu vazifeden sarf nazar ederse, o vazifesi, o tebliğ edeceği şey bir münkeri beyan eden mesele ise veyahut marufu beyan eden bir mesele ise onu anlatmadığı için aynen şu ayet-i kerimenin muhatabı olmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber vermiş olduğu belaya düşer olma razı olmuş demektir. Ayrıyeten tebliğ etmeye herkes gönüllü olabilir. Herkes tebliğ etmeyi kendisine bir vazife bilir. Yalnız benden öğrendiğiniz bir ayet de olsa derken, benden öğrendiğiniz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca ayet-i kerimede de izah ettiği gibi مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ yani يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ sana Rabbinden indirileni tebliğ et diyor. Onu ancak insanlara anlat diyor Subhanahu ve Teala. Az önce de zikrettiğim gibi daha önceki derslerde de anlattık. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yani bize umumen indirilen Allah'ın kitabı peygamberin sünnetidir dedik. Bunu da izah eden ayeti kerimede Allahu azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikme. Allah sana kitabı ve hikmeti yani sünneti indirdi diyor. Öyleyse mübelliğ, tebliğ edecek kişinin tebliğ edeceği şey Allah'ın indirdiğidir. Bir kişinin mübelliğ sıfatını alabilmesi için, tebliğci sıfatını alabilmesi için onun tebliğ ettiği şeylerin münkerin veyahut marufun mahiyetini bilmek gerekir. Eğer emrettiği şey hakikaten marufsa, nehyettiği şey hakikaten münkerse, yani Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde o maruf olarak tavsif edilmiş ise veyahut münker olarak vasfedilmiş de o ancak bunları emrediyor, bunlardan nehyediyor ise, yani Allah'ın indirdiğini tebliğ ediyorsa, o kişi ancak mübelliğ, hakiki manada İslam'ın tebliğcisi sıfatını alabilir. Değilse herkesin anlattığı, herkesin naklettiği, herkesin mücadelesini vermiş olduğu şey Allah'tan indirilen değildi. O kişi de böylelikle mübelliğ vasfını almaz. Tebliğ ettiğin şey Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine müstenid olmalıdır. En büyüğünden en küçüğüne kadar eğer bunlara dayanmıyor, az önceki zikrettiğim gibi cemaatlerin belli başlı kendi davalarını teyit eden meseleleri hak olduğu halde batıla istimal ediliyorsa bile yine o kişi bir mübelliğ değildir. Belki bir meseleye münhasır da olsa. Mesela bu cemaatlerden bir tanesini ele alırsanız bazen gittikleri yerde anlattıkları, ihtimamla üzerinde durdukları meselenin hak olduğuna şahit olabiliriz. Mesela İslam'da emirlik sistemini, İslam'da imareti anlatan birisine rastlasanız, getirmiş olduğu deliller de tıpatıp ayetten ve hadisten olmuş olsa bu söz haktır. Anlatmış olduğu söz haktır. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine müstenit olması hasebiyle. Bu söz haktır. Fakat o kişi bir mübelliğ midir, tebliğ edici midir? Eğer bu anlatmış olduğu hak meseleyi, hak sözü, batıl bir davasını kullanma yolunda sarf ediyor ise, mücadelesini o yolda sürdürüyor ise, o kişinin talebi hak olmadığı için katiyetle o kişi bir mübelliğ vasfını alamaz. Söylenilen söz hak da olsa, getirmiş olduğu netice eğer hak değilse, bir batıla alet ediniyor ise, o katiyetle bir mübelliğ olamaz. Bazen zikrettiğimiz gibi, Hazreti Ali radıyallahu anhu halifeyken, müminlerin emiriyken, ona karşı ayaklanan hariciler, ellerindeki Kur'an-ı Kerimler mushafları mızrakların ucuna takarak Hazreti Ali'ye karşı dediler ki, Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah'ın indirdiğiyle hükmet dediler. Hazreti Ali radıyallahu anhu da cevaben şöyle diyor, bu söylediğiniz söz haktır. Fakat siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyor. Sizin bu söylemiş olduğunuz söz haktır, fakat bununla siz batılı kastediyorsunuz. Yani bir batıl meselenin temini için bunu vasıta ediniyorsunuz diyor. Binaenaleyh meseleler hak olduğu gibi ulaştırdığı netice de muhakkak ki hakkın müdafası içindir. Hakkın müdafası için olmalı ki o kişi hakiki bir mübelliğ vasfını alabilsin. Düşünün ki o söz hak olduğu halde netice hakka dayanmadığı için bir hakiki mübelliğ vasfını alamayan kişinin yanında sözleri insanların Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine dayanmayan meseleleri anlatan kişilerin ne kadar haktan nasipleri olduğu, ne kadar hakiki bir mübelliğ vasfını alabileceklerini siz düşünün. Öyleyse anlatılan hak olmalı. Nehyedilen hak olmalı. Emredilen hak olmalı ki emreden de hakta olsun. Emredenin kastı da muhakkak hakkı istemek olsun. Ve Subhanehu ve Teala buyuruyor. وَاِنَّنْ تَفْعَلْ Eğer sen bunu yapmazsan فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ Sen Rabbinin risaletini tebliğ etmiş olmazsın diyor. Eğer sen bunu yapmazsan sen Rabbinin risaletini yani dinini tebliğ etmemiş olursun diyor. Etmemişsindir diyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir tehdit vardır. Her ne kadar onu muhatap edilmişse de bunun umumi manası bize hitap etmektedir. Allah kendisinin emirlerinde zikzak edecek, tereddüt edecek bir peygamberi ihtiyar etmez. Allah kendisinin emirlerini tatbikte tereddüt edecek, zikzak edecek bir peygamberi ihtiyar etmez. Ama hususi bir hitapta umumi bir kasıt ve mana vardır. Olduğu gibi bizi muhatap ediniyor. Aynen ayet-i kerimede dediği gibi, şirk koşan sen de olsan bütün amellerin batıl olmuştur diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine muhatap edinerek diyor ki, eğer şirk koşan, bana ortak koşan sen de olsan bütün amellerin batıl olmuştur diyor. Yani mevkisi ve seviyesi ne olursa olsun, hakka muhalefette bulunan kişinin giyeceği hüküm aynıdır. Katiyetle değişmez. Geçmiş ümmetlerden de olsun, bizim ümmetimizden de olsun, Ümmet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan kitaba, hakka, yani sünnete muhalefet edildiği an geçmiştekiler neye düçar olmuşlar ise muhakkak ki biz de aynısına düçar olacağız. Aynen Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Allah onlara nasıl lanet ettiyse size de lanet eder dediği gibidir. İşte eğer tebliğ etmezsen, eğer tebliğ etmezsek ne gibi bir belayla düçar olurmuşuz? Allah onlara lanet ettiği gibi bize de lanet eder. Şunu devamlı izah ediyoruz ki ayet-i kerimelerin manalarını devamlı ya bir ayet-i kerime veyahut Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mevzudaki zikredilen sözleri açıklar. Eğer tebliğ etmezsen, eğer bu vazifeyi yapmazsan, tabi Allah'ın dinini tebliğ etmemiş olursun. Peki etmeyince ne olur? Allah Azze ve Celle buyuruyor, Allah bize lanet eder. Aynen geçmişteki Yahudi ve Hristiyanlara Davud'un ve Meryem'in oğlu İsa'nın lisanı ile lanet ettiği gibi. Peki, neden böyle bir tebliğde tereddüt edilir? Neden Allah'ın dinini anlatmaktan insan geri durabilir? Hemen Subhanehu ve Teala arkasından zikrederek وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ Tebliğin getirdiği bir netice vardır. Tebliğin insana celbettiği bazı musibetler vardır. Bazı düşmanlıklar, husumet vardır. İnsanlarla, oturmuş olduğu mıntıkanın insanlarıyla, sülalesiyle, aşiretiyle, kavmiyle, yakınlarıyla, anasıyla, babasıyla, kardeşiyle, karısıyla, çocuklarıyla dahi arasını açacak bir mesele haline gelebilir. Bir düşmanlık peydah eder. Bir parçalanma, ayrılma peydah eder. Bunların taarruzlarıyla sana bazı belaların isabet ettirilmesi düşünülür. En son nihayetindeki zikredilen bir ölüm tehlikesiyle baş başa kalabilirsin. Öyleyse sen korkma, sana bu mevzuda isabet edecek her şeye karşı, insanların tecavüzüne, eziyetine ve işkencesine karşı Rabbin seni onlardan koruyacaktır diyor. Rabbin seni onlardan koruyacaktır diyor. Peki, Allah madem ki koruyacağım diyor, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i korumuştur. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i korumuştur. Katiyetle Maide 67 dedik. Muhakkak ki Allah Resulünü korumuştur. İnsanlardan gelecek eziyetlere karşı onu korumuştur. İnsanlardan ona tabi olanlara gelecek eziyetlere karşı onları korumuştur. Allah vaat ettiyse muhakkak bu olmuştur. Kullarına vaat ettiyse muhakkak bu olmuştur. Ama biz görüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın dinini anlatmada birçok meşakkat ve eziyetler isabet etmiştir. Ona tabi olanlara birçok eziyet ve meşakkat isabet etmiştir. Bu yolda öldürülenler olmuştur. Bu yolda ateşte dağlanan olmuştur. Bu yolda çaprazlama, elleriyle ve ayaklarıyla iki deveye bağlanıp aksi istikamete çekilerek parçalananlar olmuştur. Allah Resulü dövülmüştü. Vücudundan kan akana kadar taşlanmıştı. Öyle yerde mübarek dişi kırılıp suratı yaralanana kadar eziyet edilmişti. Sahabeler güneşin, kızgın güneşin altında, kızgın kumların üzerinde günlerce eziyet ve işkence edilmişlerdi. Peki Allah koruyacağım diyor. Ben senin koruyucunum, ben sana yardım edicinim diyor. Sübhanehu ve Teala. Allah bizi onlardan bizim seviyemizi artıracak, artırmaya vesile olacak. Görünüşte musibet, kötü olan hallerin gelmesinden değil, bizi onların şerlerinden koruyacağını, bizi imanımızdan caydırıp, Allah'a isyan ettirip, küfre sevk edecek şerlerinden korumuştur. Resulünü ve ona tabi olanları da ondan korumuştur. Bu demek değildir ki Allah Resulünü korudu da ona hiçbir şey isabet etti demek değildir. Onun ashabına, arkadaşlarına hiçbir şey isabet etti demek değildir. Onların şerlerinden seni koruyacaktır. Seni hak yoldan sapıtan, uzaklaştıran şerlerinden koruyacaktır. Değilse onlara dünyada ve ahirette derecelerini, mevkilerini artıran birçok Allah yolunda eziyet ve işkenceler edilmiştir. Onların ahirette şereflerini ve rütbelerini artırmıştır. Bu şuna delalet ediyor. Bize bazı isabet ettirilecek musibet ve belalara sebep Allah'ın dinini tebliğ etmekten geri durma yoktur. Sakın bundan böyle çekinme. Allah seni koruyacaktır diyor Resulüne. Bu ise bize bir şeylerin isabet ettirileceğini düşünerek bundan geri durma demektir. Bunun da iki şekilde tehlikesi vardır. Daha önce de zikrettiğimiz gibi Ahmed İbni Hanbel rahimahullah'ın müsnedinde zikretmiş olduğu bir hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah bütün insanları kıyamet gününde hesaba çeker. Her şeyden sorar. Hatta der ki diyor, sen falan yerde falanı bir münker yaparken gördün de neden onu nehyetmedin? Seni nehyetmekten alıkoyan neydi diyor. Der diyor. Ve o kişi de cevap verir ki ey Rabbim ben ondan korktum der. Bana bir şeyler isabet ettireceğinden, zarar ve ziyan isabet ettireceğinden korktun der. Allahu Azze ve Celle de der ki, senin benden korkman gerekmez miydi der. Senin daha çok benden korkman gerekmez miydi der. Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin en yakın bulabileceğiniz Tirmizi'deki zikredilen rivayettir. Şöyle diyor. Allah'a yemin ederim ki diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya marufu emreder, münkerden nehyedersiniz. Ya marufu emreder, ya münkerden nehyedersiniz. Değilse diyor, Allah'ın hepinizi içine alacağı bir musibet yollamasından emin olamazsınız diyor. Allah'a yemin ederim ki diyor, nefsin elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor, ya marufu emredersiniz veyahut münkerden nehyedersiniz. Değilse diyor, Allah'ın hepinizi içine alacak. hepinizi içine alacak bir musibet yollamasından emin olamazsınız diyor. Başka bir rivayette de diyor ki, marufa emredin, münkerden nehyedin diyor. Değilse Allah'a dua edersiniz de Allah sizin dualarınızı kabul etmez diyor. Onun emirlerinin en azimi, en büyük tevhiddir. Yani marufun en âlâ mertebesi tevhiddir. Münkerin de en âlâ mertebesi şirktir. Bizim ilk emretme mesuliyetinde olduğumuz maruf tevhiddir. İlk defa nehyetme mesuliyetinde olduğumuz münker de şirktir. Allah Resulü Celle'ye ortak koşmadır. Bunu kendimizde gerçekleştirdiğimiz gibi başkalarının da gerçekleştirmesi için birer vazifedar olduğumuzu düşünmemiz lazım. İdrak etmemiz lazım. Biz şirkin büyük bir bela olduğunu öğrendik. Hem de ebedi cehennemde koyan bir bela olduğunu öğrendik. Tevhidin de ebedi olarak bizi cennete götüren, cennete sevk eden bir nimet olduğunu öğrendik. Hem de öyle bir nimet ki bütün teferruatıyla, hakikatiyle gerçekleştirenin Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından verilen müjdesi haberi şudur ki hesap görmeden, hesaba çekilmeden bile cennete gidecek taife tevhid ehlidir. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu ümmetten diyor 70.000 kişi ve her biniyle de tekrar bir 70.000 hesapsız cennete gidecektir diyor. Bunlar kimler ya Resulallah denildiği zaman bundan önce sahabe aralarında müzakere ediyorlar. Bunlar kimlerdir? Kimisi diyor ki anadan babadan Müslüman doğup hiç şirk koşmadan ölenlerdir. Kimisi şudur, kimisi budur diye aralarında müzakere ederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerlerine gelince ne yapıyorsunuz der. Böyle böyle müzakere ediyorduk. Kimin hesapsız cennete gireceğini? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki hiç Allah'a şirk koşmayan yani uğursuzluğu bile müptela, uğursuzluğun bile kendisine isabet etti. Hiçbir uğursuzluğu kabul etmeyen kişidir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tevhid bu kadar azim bir nimettir ki marufun en âlâ mertebesini, en zirve, en uç noktasını teşkil etmektedir. Şirk de öyle bir musibettir ki bizi ebedi cehennemde koyar. Binaenaleyh bizim hepimiz bununla vazifedar kılınmışızdır. Katiyetle münker olduğunu bildiğimiz, hele şirk olan bir münker olduğunu bildiğimiz meseleyi gördüğümüz an, işittiğimiz an nehyetmememiz mümkün değildir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, Ebu Said el-Hudri'den nakledilen bir rivayette, مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُ الْاِيمَانِ diyor. Sizden biriniz bir münker gördüğü zaman diyor, tabii ki münker illa görmeyle değildir, işitilir de. Lisanen karşıdaki kişi o münkerde vuku bulabilir. Sizden biriniz bir münker gördüğü zaman, işittiği zaman ona eliyle mani olsun diyor. Eğer buna muktedir olamazsa lisanı ile mani olsun diyor. Eğer buna da muktedir olamazsa kalbiyle işte bu imanın en zayıfıdır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ayrıyeten terk etmenin de nasıl bir lanet getireceğini mukayese etmeniz gerekir. Onların lanetlenmelerinin sebebi emredip onlar dönmedikten sonra onlarla oturup kalkmaları neticesindeydi. Onlarla oturup kalkmamak, kalben buz edip onlarla muaşerette bulunmamaktır. Kalbinde, yani kalbende tebliğin, yani münkerden nehyetmenin en aşağı, imanın en aşağı mertebesi de budur. Yani onlarla oturup kalkmamaktır. Fakat ele muktedir olup terk eden, lisana muktedir olup terk eden, ben hiçbir şeye muktedir değilim deyip kendisini kalp seviyesinde görüp de onlardan da uzaklaşıp insanlardan intiraf eden, itizal eden kişi bu meselenin haricindedir. Zira muktedir olup da terk eden onun mesuliyetindedir. Ancak muktedir olmadan ikinci bir mertebeye düşen mevzunun haricindedir. Allah-u Azze ve Celle bize öğrendiklerimizi, duyduklarımızı hakkıyla tatbik etmek nasip etsin. Eğer bu meselede anlatamayın, anlaşılmayan bir... Daha da daha cinsi asker ayetlerim.